Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeciborski w Radiu Niedziela, 9 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Silny wiatr w zachodniej i południowej Polsce, są ostrzeżenia dla 10 województw. Ekipa filmowa Bożego Ciała w Hollywood w nocy, rozdanie Oscarów. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasi ogień w sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Strażacy otrzymali zgłoszenie nad ranem. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja, mówi Paweł Ostrowski z Białostockiej Straży Pożarnej. Praca koparki pokaże nam, czy ten pożar poszedł w głąb, czy nie. My w chwili obecnej możemy tylko ocenić, że to jest pożar około 400 metrów kwadratowych hałdy o wysokości mniej więcej 12 metrów, ale to widać z zewnątrz. Czy ten pożar dostał się głęboko do środka, czy pali się takimi tunelami, to nam jest trudno powiedzieć. Koparka systematycznie odkopuje kolejne części palącej się hałdy, my to gasimy i dopiero wtedy poznajemy, jak głęboko ten pożar wszedł. A w zeszłym roku strażacy gasili ogień w tym miejscu kilka razy. Do największego pożaru w sortowni w Studziankach doszło w 2020. roku. Jego gaszenie trwało 8 dni. Śledczy ustalili, że śmieci zostały podpalone. Sprawców nie udało się zatrzymać i śledztwo umorzono. Bardzo silny wiatr będzie niemal w całym kraju. Od rana na południu i zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW. Wprowadzono je w 10 województwach do poniedziałku, bo jutro prognozowane są najsilniejsze porywy wiatru, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. Wtedy nad morzem oraz na obszarach podgórskich wiatr w porywach osiągać może nawet 95 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju prędkość wiatru osiągać będzie do 80 km na godzinę. Jednocześnie spodziewamy się napływu ciepła. Temperatura maksymalna ponownie na zachodzie kraju może osiągnąć 10 stopni Celsjusza. Cieplej też będzie na wschodzie. Tutaj to ocieplenie będzie najbardziej odczuwalne, gdyż w najcieplejszym momencie dnia w tej części kraju temperatura wyniesie plus 7 stopni. Ostrzeżenia IMGW obowiązują dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Mija 80. rocznica rozpoczęcia deportacji Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich do sowieckich łagrów. Dotknęły one setki tysięcy polskich rodzin. Wywózki, które rozpoczęły się w 1940 roku, trwały także po wojnie. Według historyków Instytutu Pamięci Narodowej obejmowały też początek lat 50. Z relacji tych, którzy przeżyli deportację, wynika, że antypolska operacja NKWD rozpoczęła się w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Przyjechali w nocy. No ja pamiętam, jak nas wywozili, jak my wszystkie płakali. Opowiadała Polskiemu Radiu w jednym z wywiadów Maria Taraszczyk z Grodzieńszczyzny. Następna fala represji wobec Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej rozpoczęła się w 1944 roku. NKWD wywoziło z terenów zajmowanych przez Armię Czerwoną działaczy podziemia niepodległościowego i ich rodziny. Jedną z takich osób była Janina Wiliczko, której brat i ojciec służyli w Armii Krajowej. Byłam w Butyrce, w Moskwie, w więzieniu, a potem dalej w lagry. Według ujawnionych przez Rosję dokumentów NKWD deportacje dotknęły 320 tysięcy osób. Jednak sami Sybiracy szacują, że było ich około 1,5 miliona. Jan Doma, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie spodziewają się Oscara, ale też nie spodziewali się, że dojdą tak daleko, mówią twórcy filmu Boże Ciało. Polski obraz walczy w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Przed ceremonią wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej reżyser Jan Komasa mówi, że ma poczucie, iż na uroczystości reprezentuje Polskę. Jesteśmy zwarci i gotowi. To jest ogromny spektakl, więc trzeba ten spektakl przepróbować, żeby on wyszedł. Parę dziesiąt milionów widzów przed telewizorami i to jest też wielkie wydarzenie tutaj w Hollywood, w Los Angeles. Cały pół Hollywood jest zablokowane, ulice są pozamykane, czerwone dywany są rozścielane. Mamy cały harmonogram, kto gdzie wychodzi, kto wychodzi na czerwony dywan, więc towarzyszy temu planowanie, praca i żeby to się wszystko dobrze złożyło. Oscarowa gala rozpocznie się o 2 w nocy naszego czasu. Od północy specjalną audycję filmową poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie, południu i w centrum pogodnie, poza tym więcej chmur. W Zakopanem 2 stopnie, w Kielcach 4, w Rzeszowie, Katowicach, Lublinie i Augustowie 5, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Olsztynie 6, w Bydgoszczy 7, w Poznaniu 8, we Wrocławiu 10, najwięcej 11, w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I tak to się gwałtownie kończy. A ta nowa płyta zapowiedziana przez muzykę, jak było słyszeć, słychać, to była nowa płyta grupy Green Day, właśnie się ukazała. Piosenka nosi tytuł Oh Yeah i trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Przypomina, że w rock and rollu taka absolutna prostota czasem potrafi przetrwać różne zmieniające się mody. I ten utwór Oh Yeah, ja wiem co, może przypominać jakiegoś Garego Glittera, którego potem już nie lubiliśmy za jego pomysły pozamuzyczne, no ale zapisał się w muzyce i nawet zauważyłem fragmenty jego rock and roll w filmie Joker. To tyle, jeśli chodzi o nowość Green Day, a teraz będzie też dość rozrywkowo i gitarowo, bo państwo po tym segmencie wspomnieniowym z Brenda Lee, niektórzy dopominają się o coś ostrzejszego, ale dzisiejszego. You like it when I fall and you laugh when I run into the world. Flores, czyli bez skazy. Taki to utwór wykonał zespół o nazwie Dorothy, czyli Dorotka. Zespół z Los Angeles. No i oni trochę tchnęli współczesnego rock'n'rollowego ducha. Oczywiście nie mówię o Green Day, bo to był tylko przykład tego, że nowa płyta jest i jak brzmi. I z pewnością może już za tydzień o tym Green Day powiemy nieco więcej. A teraz Dorotka jeszcze dwa razy, bo aż się prosi, żeby wystąpić dla słuchaczy programu trzeciego. Who Do You Love? A potem jeszcze Pretty Woman You're High, Dorothy. You're frozen inside. To była Dorothy z Los Angeles. Pan Łukasz ze Szkocji właśnie zaintrygował mnie swoim listem, prezentując dość długi wywód na temat tego, że on jest doświadczonym słuchaczem i doskonale poznaje, kiedy audycja jest na żywo, a kiedy jest nagrana. No dobrze, tylko że sugeruję, iż dzisiejsze wydanie Piosenek bez granic jest nagrane. Może jest nagrane, ale ja jestem na żywo. Także chyba pan nie trafił, panie Łukaszu. Co ja mogę zrobić, żeby udowodnić, że mówię prawdę? No mogę na przykład podać czas. Albo mogę powiedzieć, słucha pan teraz programu Trzeciego Polskiego Radia, jest godzina 11:24:30. W Polsce w każdym razie. Nie wiem, jak tam w Edynburgu. No to tyle mojego dowodzenia, że naprawdę tu siedzę i żyję. A teraz jeszcze jedna porcja muzyki ode mnie. Ja o tym artyście już wspominałem, nawet prezentowałem jego piosenkę z nowej płyty. Artysta nazywa się Dustin Lynch. Jest absolutnym, nieodwołalnym kantrowcem. Na okładce jest w eleganckim kapeluszu, jak to się mówiło, szeroko skrzydłym. No i gra takie country, powiedziałem, dość tradycyjne, przynajmniej w warstwie tekstowej. O rodzinie, o domu, o dziewczynie. A muzycznie, no powiedziałem, że nie najgorzej i nie jest to takie zawodzące country, od którego raczej stroniłem. Mama's House, czyli o domu mamy, czyli jest rodzinny, a potem twierdzi w innej piosence kolejnej The World and Yours and Mine, czyli świat nie należy wyłącznie do mnie i do ciebie. No to proszę bardzo, w krainie country i tam spotykamy Dustina Lyncha. See your face on every street, every corner, couple treats, even got a name on. I feel your love, I hear your laugh, got them take me way on back, hurt me memories I don't want. Up and down the boulevard, in and out of every bar. The downtown party where you kiss my lips and stole my beer. The city park in the dark where we looked up at the stars, watched them fireworks pop last year. I started under that Texaco sign where you said goodbye. I get some gas and drop a match right there. Sunsets in the sky, going out, staying in, staying up all night. Now I'm waking up alone, wishing I could move on. Blocked your number in my phone, thought it helped, but it don't. Between us here, I don't hate it. The way we're looking at each other, there's no taking it back. Just had to say that. It's like we got the perfect Saturday night situated. Let's burn the weight of the worry away without striking a match. It feels like we've got diamonds in our pockets, radio playing Rocket Man. Spinning, headlight dancing, act like you don't give a damn that the paint on my Pontiac's faded. It's got me thinking, baby, maybe we'll make it till the stars die in. Time spreads its wings and flies, and the world ain't yours and mine like it is tonight, yeah. Gonna run down the drain unless we chase it. And there's nobody I would rather be running it down with than you sitting under this moon. Whiskey in a thermos up under the sea. Pass a cigarette while this little town sleeps. No matter how long this lasts between me and you, it'll end too soon. Cause it feels like we've got diamonds in our pockets, radio playing Rocket Man. You spinning, headlight dancing, act like you don't give a damn that the paint on my Pontiac's faded. It's got me thinking, baby, maybe we'll make it till the stars die in. Time spreads its wings and flies, in the world like it is tonight. In the world ain't yours and mine like it is tonight, yeah. Nowa płyta Davida Licha nosi tytuł Tallahoma i z niej właśnie słuchaliśmy tych piosenek. A teraz pewnie będą nowe płyty wyjęte z walizki Jana Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście będą nowe płyty. A tak sobie jeszcze pomyślałem, co mogę zrobić, żeby uwiarygodnić nas, że jesteśmy na żywo. I sobie pomyślałem, że jeżeli powiem, że jestem na żywo, to może po prostu słuchacze uwierzą. Wydaje mi się, że mimo no już nie sędziwego, ale dorosłego wieku jesteś naiwny jak dziecko. O, lubię być dzieckiem, ale nie naiwnym, o nie, o nie. Myślę, że przekonaliśmy tym samym, że... Brak płynności w naszym dialogu może wskazywać, że jesteśmy na żywo, bo gdybyśmy byli nagrani, to pewnie by osoba nagrywająca podmontowała to, co... Ale to może być zabieg celowy. Taka szorstkość udająca live'a, jak mówią specjaliści od języka polscy. My udajemy live'a, a jesteśmy nie live. Jesteśmy live, proszę państwa. Proszę nam uwierzyć. Ja mam zaufanie do słuchaczy i myślę, że oni nam w pełni też ufają. Kat Edmondson wystąpi. To jest artystka, która ma swój repertuar oparty głównie na tak zwanym Great American Songbook, czyli na takim zestawie piosenek amerykańskich, które no, stanowią podwaliny pod cały ten katalog podstawowy tego, czego ludzie, którzy słyszą muzykę, powinni słuchać. Nowa płytka Cat nosi tytuł Dreamers Do i w dużej części jest poświęcona muzyce z filmów Walta Disneya. Pięknych filmów, z piękną muzyką zazwyczaj. I zaczyna się to też od pięknej piosenki z Alicji w Krainie Czarów, tytuł In a World of My Own. Cats and rabbits would reside in fancy little houses, dressed in shoes and hats and trousers, in a world of my own. All the flowers would have very extra special powers. They could sit and talk to me for hours when I'm lonely. Of nice and friendly howdy do birds, everyone would have a dozen bluebirds within that world of my own. I could listen to a babbling brook and hear a song that I could understand. I keep wishing it could be that way, because my world would be a Odczułem taką refleksję, którą się podzielę z tobą i z państwem, że słuchając tej piosenki miałem wrażenie, że świat jest piękny, uśmiechnięty, pogodny i nie ma na nim pewnych indywiduów szczególnie chamskich, bezczelnych, które psują ten obraz. No właśnie, to tak miło się czasami zanurzyć w taki niestety mało realny świat. Ale jak teraz się tak rozglądam wśród nas, to uśmiechnięci jesteśmy. No i nawet za szybą nasze panie również. Więc tu w tym małym światku, w tym fragmenciku trójki jest w porządku. Panowie też, myślę, się uśmiechają, chociaż ich nie widzimy. Kolejny wykonawca nie tyle jest pogodny, ile refleksyjny. Nazywa się John Morland, jest Oki, czyli taki, który należy do tego fantastycznego grona muzyków z Oklahomy. Urodzony wprawdzie w Teksasie, ale nasiąkał muzyką w Oklahomie i to słychać w tym, co robi, no, w tym, co nagrywa, bo na koncercie nie byłem. Część znacząca jego repertuaru to jego solowe numery z gitarą, ale nowa płyta zatytułowana LP5 jest nagrana w niewielkim, ale zacnym gronie muzyków towarzyszących i to jest no taka, bym powiedział, sól muzyki z Oklahomy. A ta refleksja, o której mówiłem, to pobrzmiewa także i w tej piosence, którą za chwileczkę państwo usłyszą, o tym, że nasze idee, nasze myślenie takie jest ulotne. A thought is just a passing train. Hope you had a time. Spieszę donieść, że uśmiecha się do nas Rychu z Łodzi. O, Rychu, macham ci też moją łapką i też się bardzo uśmiecham. Rycho wie, dlaczego się uśmiecham do niego. Teraz przenieśmy się, no skoro to jesteśmy w konwencji Piosenek Bez Granic, hen aż do Urugwaju. Rzadko chyba artyści z Urugwaju występują w tej audycji. Nie tak często jak inni, ale zdarzają się. Pora teraz na artystę, który nazywa się Ruben Rada. On jest chyba z Urugwaju. A ja co powiedziałem? Z Urugwaju. No właśnie, tak. Aha, się wydawało. Tak. I konkretnie nawet z Montevideo, czyli z Urugwaju. Czyli z Urugwaju, który leży w Urugwaju. Ruben Rada, no to nie jest już mało lat, bo dobiega powoli 80. Jest bardzo reprezentatywny dla muzyki urugwajskiej, w ogóle południowoamerykańskiej. Ma w swoim dorobku ponad 30 płyt w Urugwaju, drugie tyle w Argentynie, a także no, nagrywał w Ameryce z różnymi perkusistami tej północnej. Mhm. Z perkusistami, bo on sam jest głównie perkusjonista, ale do tego także śpiewa i komponuje. Jego piosenki mieli w swoim repertuarze różni znani wykonawcy, nawet sam Herb Alpert coś zaczerpnął z jego skarbnicy. Nagrał Ruben Rada niedawno i ta płyta ukazała się właśnie teraz. Album zatytułowany Negro Rock. Nie mówię Negro, bo on jest hiszpańskojęzyczny, więc to pewnie jest Negro Rock. I to jest taka płyta, w której on nawiązuje do zamierzchłej przeszłości, która, jak się okazuje, wpłynęła na jego myślenie muzyczne. I wśród tych, którzy odcisnęli swoje piętno, znaleźli się różni znakomici wykonawcy rocka, wcale nie z Urugwaju, tylko z Europy i Stanów Zjednoczonych. I o nich mówi ta piosenka, która jest piosenką tytułową z płyty Negro Rock. Ruben Rada. El rock and roll sonó una vez, golpeó mi mente cuando solo tenía 10. El rock and roll es para usted, pa' que lo baile y lo disfrute con los pies. El rock and roll sonó una vez, golpeó mi mente cuando solo tenía 10. El rock and roll, Chuck Berry es el más auténtico y clarito que encontré. El rhythm and blues sonó después con Otis Redding en Notre-Dame de Cuscoutier, Paris à Franklin, ou toi James Brown, fueron tan grandes que nombrarnos d'émotion. Yeah, el rock and roll, hoy si es inglés, no está tan negro si es blanco lo que querés. El rock and roll es para usted, pa' que lo baile y lo disfrute con los pies. El no, no, no, no converses, no pongas letra que se alejen de los pies. Bailar rock and roll. Skończyło. Tak, no to teraz na koniec, bo audycja też się niedługo skończy, kobieta o niezwykłym głosie, Marla Glenn, która przypomni stary numer Bobiego Blanda, I Pity the Fool. I to oznacza, że pożegnamy Państwa teraz na jakiś czas. Na żywo. Do usłyszenia. I pity the fool. I said I pity the fool. Well, I pity the fool. Yeah, I said I pity the fool. That falls in love with you and expect you to be true. Oh, I pity the fool. Look at the people. What they doing? They just standing there watching you make a fool of me. Look at the people. I know you wonder what they doing. They just standing there watching you make a fool of me. Oh, I pity the fool. I pity the fool that falls in love with you. I pity the fool. I pity the fool that falls in love with you. She'll break your heart in one day, and she'll laugh and walk away. Oh, I pity the fool. Look at the people. I know you wonder what they doing. They just standing there watching you make a fool of me. Oh, look at the people.